στέκω και κοιτάζω κι απ' το την αγάπη μου αρχίζω και νιστάζω. Από την πόρτα σου περνώ, στέκω και πανίζω κι από τις χαραματιές πάντα σε πανίζω. Στο στόμα σβέλτα μην αργείς και φίλησέ με. Στάσου λίγο κοιτάζε με. Πάρε ένα σκουπό ξύλο και κυνήσε με. Απ' την πόρτα σου περνώ και έριξα τα ζάρια. Ένα φίλι σου ζήτησα και μου κάνες παζάρια. Απ' την πόρτα σου περνώ, μίλας με ένα κορτάκια. Τα δάσκια μου ξανά ρίξα και μου ήρθανε τορτάκια. Και σου λίγο κοιτάζομαι και στο στόμα σβέλτα μην αρχίσεις και φτιάξεις. Στα σου λίγο κοιτάζομαι, πάρε ένα σκουπό ξυλο και κυνήγι.